Ირფათო მეგობრებო, 2 ნოემბრის არჩევნებამდე დარჩა 30 გამგებელი. და მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ კვირაში სცენარისტებმა ზედმიწევნით კარგად იმუშავეს. მათ მხოლოდ 2 ხუმრობა დააკლდათ გადაცემისათვის. და ნუ რა მექნა ახლა 2 ხუმრობა გვაკლებოდა და მივედი ჩვენი ერთი მეზობელი პროექტია რუსთაველზე, ჩვენი ეზო ქვია და ვიტყვით ხოლმე რომ აი 2 ხუმრობა გვაკლდება მეთქი და იქნებ 2 ხუმრობა მოგხსნით მეთქი. ჩვენი ეზოს ბიჭებმა მიპასუხეს, ერთ ჩვენ ეზოს 2 ხუმრობა გქონდეთ რა გვიჭირდა. მინდა ეს პატარა პრობლემებზე გესაუბროთ, აქ მოდელი რაღაც პრობლემები განახლდა თავს. მოდელი მანქანის ვაჟოჩაველაზე და ესე იგი დავაჩერე შუქნიშანზე. Ну там წითელიც იყო და ესე იგი თქვი რომ მოდი ბარემ გავაჩერე. და ჩემთან ხელმარჯვნივ დავინახე მარშრუტკა იყო. ესე მარშრუტკა იდგა და აქ მოდიოდა კამაზი და დაარტყა რა. ამ მარშრუტკას დაარტყა კამაზმა. ეს ის შემთხვევაა, რომ ძირფასო მეგობრებო, როდესაც ორი უბედურება ერთად იყო გზაზე. ეს იყო მარშრუტკა და ხალი მძღოლი. გამომდინარე აქედან უკვე ჩდება ალბათ, აი თვალნათლივ ხედავს ყველანი იმის აუცილებლობას, რომ ესე იგი საგზაო წესები უკვე უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, ხო? Ну, პირველი ეტაპისათვის ავტოსკოლებში მაინც. მაგრამ ძირფასო მეგობრებო, ჩემი პატარა პრობლემები არაფერია ქართველი ერის პრობლემებთან შედარებით, ხო მასე? აი, ასე მაგალითად ქართველ ერს აწუხებს ერთი დიდი პრობლემა ქართული ესტრადის სახით, ხო? ჯგუფმა მწვანე ოთახი გამოუშვა ახალი ალბომი, რომელსაც თან ერთვის მწვანე ოთახურ ქართული და ქართული მწვანე ოთახური ლექსიკონი. მეხა იძებ იცოს ალბათ ყველა და ხშირად ვხდებით ხოლმე ერთმანეთს და საუბრობთ ხოლმე და ესე იგი მე მას შევეკითხე რომ აი ბევრი მეგზერანი მიდის პოლიტიკაში ხო ბიზნესის ბევრი წარმომადგენელი ხდება პოლიტიკოსი და შევეკითხე რომ შენ რატომ არ შეგიძლია რომ პენსი იყარო მეთქი მანდ მიპასუხა რომ მე ხმაღ ნეცმარ მომცავდა ხალხი რა თქმა უნდა მაგრამ მიუხედავად ამისა იმდენად ფეხმოკიდებულია მაინც ქართული ესტრადა საქართველოში რომ განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა ასეთი ამოცანა შეეტანა მე-5 კლასების მათემატიკის სახელმძღვანელოში. ამოცანა ასეთია: ჯგუფის საუნდი კვირაში წერს 7 ახალ სიმღერას. ჯგუფი ისინი კი 3ჯერ მეტს. ამოცანა გვეკითხება: რამდენს ჩაწერენ ერთხელ, თუ ერთხელ გაყოსებ და წავალსაც სიმღერას ჩავს. ნუ პრობლემები არსებობს აგრეთვე ქართული ტექნოლოგიების სფეროში, მაგრამ ქართული ესტრადისაგან განსხვავებით ქართულ ტექნოლოგიებში პროგრესიც შეინიშნება. ტექნოლოგიურმა კომპანიამ, რომელსაც ეწოდება იმედი ელექტრონიკს, გამოუშვა ახალი ქართული მობილური აპარატი. მობილური აპარატს საქართველოს ფერმა აქვს. და ისინი ესე იგი წირდებიან, რომ ყოველი გამოსული ახალი მოდელი გაცილებით პატარა იქნება ვიდრე საქართველოს ტერიტორიის ფართობს გადავხედავთ ამჟამინდელ ფართობს და თუ ასევე პარალელურად დავისვენებთ რიჩარდ ნესტამის ცნობილ ფრაზას, მაშინ გამოდის, რომ შევარდნაძეს პუტინისგან ერთი კაი ცხენი ეკუთვნის ბრალს. რუსეთთან ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, ხანდახან უკვე ეძაბება ხოლმე, სწორედ ამ დროს გვეხმარებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. ასე მაგალითად, ნატოს სტანდარტებით მომზადდა 14 ახალი ქართველი მესაზღვრე. და ნუ თქვენ წარმოიდგინეთ, რა მხოლოდ შეზღავათია ეს საქართველოსათვის, იმიტომ რომ აი 5 დადგება ჩრდილოეთში, 5 დადგება აღმოსავლეთში, 4 დადგება სამხრეთში და ამ 4 დაემატება ის 1, რომელიც აქამდე ყველა სტანდარტს იცავდა მას. ჩინას არსებობს მოგესენებაც, რომ რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი საქართველოში ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ასე მაგალითად ცნობილია, რომ მიშა სააკაშვილმა ლევან მამალაძეს მოწმობით 24 ციფა ყავა დაალევინა, რის შედეგადაც ლევან მამალაძე მიშა სააკაშვილის დაუძინებელი მტერი გახდა. სამთავრობო ბლოკი აგრძელებს საქართველოში ციხეების გარემონტებას და ევროპულ დონემდე მიყვანას. რადგან ესე იგი მას უნდათ რომ კომფორტულად იგრძნონ თავი, იმ შემთხვევაში თუ ორ ნოემბერს ოპოზიცია გაიმარჯვებს არჩევნებში. მაგრამ მას პრინციპში არ აქვს ამ პესიმიზმის საფუძველი და პირიქით თვითონაც ისე ოპტიმისტურად არიან განწყობილები ორი ნოემბრის არჩევნების მიმართ. ისინი ამბობენ, რომ მათ მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ გამოკითხულთა 14-ის თითქმის 100% სამთავრობოს ლოცვის შეცვლა. ნაკლები გაცილებით ნაკლები პერსპექტივა აქვს დათო ხუჯაძეს, რომელიც აღორძინებას შეუერთდა, როგორც მოგეხსენებით. და ახლა რატომ? ვისაც დათო ხუჯაძე უყვარს, იმას ხმის მიწერი ზუბლად ჯერ არ აქვს. ვისაც ქმის მიწერი ზუბლად აქვს, იმას აღორძინება არ მოსწონს. ახალი მონოლოგის ბოლოს მინდა წინას არჩევნოს ფიების თემატიკას შევეხო. ნუ მოგესწრებათ, უკვე პოლიტიკურმა პარტიებმა წარადგინეს საბოლოო წინას არჩევნოს ფიები. თუ ესე იგი, დათო ხუჯაძე აღორძინების ფიაში 10-ში, მაშინ სამთავრობო ბოლოს გიორგი კანდელაკი ყავს. გამომდინარე 10-დან ესე იგი ნათელი ხდება სამთავრობო ბლოკის და აღორძინების რაღაც ისეთი საიდუმლო ალიანსი და შესაბამისად მათი მომავალი სამოქმედო გეგმაც. ანუ ისინი ვარაუდობენ, რომ პარლამენტში ორივეს მოსვლის შემთხვევაში კანდელაკი იწყუბებს, ხუჯაძე იმღერებს და სოფელი დაშენდება.